الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الله رب العزة كتاب تا قرآن عظيم الشان تا طول دنیا محتاج وا او طول مخلوق پا انتظار او دا طولنا اللہ رخطا شوی وا پل مقصد و منزل نپی جندو او خلقو فخپل عقل و فکر سرا دنیا کی سلار رضان لے اختیار کری وا چی دا دا کامیابی لار دا او حال داری چیغا دا کامیابی لار نوا مخلوق ټول پریشان و حیران اگر کامیابی آئے کرام پس داغینا چی اللہ رب العزت خپل وحی دنیا تنازل کرا شورو کرا بیا آغا پریشانی ختم شوا بیا دا خلق و آغا ورخطائی آغا ختم شوا دی وحی سرا و قرآن سرا ار بنده خپل منزل و پیجندو نو آغا صفت دا قرآن کریم تر قیامت پوری دے چکل دا قرآن دے اقام پلاسو کی نئی دے اقام پا عمل کی نئی وی اقام اخپل اصلاح تاقی دے او دا عمل بلکہ دا حری او فن فدے قرآن انکی انداغی اصلاح نشکے دے صرف دا یو کتاب و دنیا کی چدی سرا دے انسان اصلاح کی دا ہدایت یا کی دا رہنمائی کی دا کار قسم لوے انسانو لیکن بغیر دا قرآن نا اغیق پل لار نشو پی جندے اغیق پل سا نظریہ و سا عقیدہ سی نشو قائم ہو لے بلکہ سمرا چی دے قرآن ناغی بیارتو دمرا غی پریشانو تکا اللہ رب العزت پیغمبر پاک توی ووجدکا ضالن فہدا تو منتے اللہ دنیا کی پریشان حیران لارد تنو معلوم فاللہ نزولکا دے قرآن تا تا ہدایتو کو تا تا لار سمکڑا دغسی ہر ذیکی و تذی بیان کی نحنو نقص علیکا احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين مونگا تا تا قرآن نازل کو مونگ تا تا خیستا واقعات و بیانات نازل کرو او دا دی نمخ کی تنوی خبر چی صراط مستقیم ستوی تو کامیاب لار دا ہدایت لار ستوی تم دی قرآن تا محتاج ای او ما کنت تتلو من قبلیم من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا الارتاب المبتلون اے پیغمبر پاک تا ہنس لکل کلیو مخ کی ندلو سل کلیو دی قرآن نمخ کی ایس علم تا تنو ولیکن جعلنا نورا نهدی بهیم من دا قرآن یو نور راو لیگا یو رنام راو لیگا امون پا بدی سر حدایت کو آچا تا چیزو مونگا خواہی اسمرا مخلوق چی دنیا کی تیر شوی سرداغ لویلو علموننا سرداغ لویلو حکمتوننا چیاغ وقت سراد دنیا کم علومو او کم حکمتونو اغاغی حاصل کریو ډېر خارای پکړې وي خدای تعلق ټول د دې دنیا سره هغه کې آسماني علم نو آسماني وحي نو په دې دنیا سره علوم او چاري حاصل کړیو خپل فکر سره خپل اجتهاد سره او هغه یې دای یقین کړو چې دې علوم سره موږ کامیاب شو دا به موږ د پاره دنیا او د آخرت نجات وګرځي په کله چې دا وی اخري وخت شو او دنیا نه د رخصتې دو نرمانو نه وکړل چې علامه ابن قیم وی چې موږ ګرځي ذلیل د دنیا په دې اطرافو کې او دنیا په دې مرکزی مرکزونو کې چې د علم مرکزونو او ټولم کتلې دي موږ علماء زه هر وخت څنګه ولیدل دغی تحیر موږ څنګه ولیدو وی فلم ارا الا وازعا کف حائر على زقن او قارعا سن نادمی سوکم داسی ولیدو چیزنی تیلا سلام کلو او سوچ اوستو سوکم داسی لیو چی غاقی اٹنگو چی پو انوشو چی لار کمو کامیابی پسکی وا دا دنیا و دا آخرت نجات او خوشحالی پسکی وا پا داسی حال کیوں ولیدو امام غزالی مری ابو خاری پسینہ یہ خیدا بیا حسن کی دکانا خواہ ٹول عمر ٹول وقی ہے اغنور علوم و تصرف منطقہ و فلسفہ کی ننواتا آخر کی چی بیا پویشنو بیا وقتی رنو چی دمرا لویلو خلقی دمرا لویلو عقلی او غیدار مان کی پاخر کی چپو انشو چې غلار سوا دلار بول عزت سره تعلق او رابطه په څه پیدا کیدو زړه ته سکون او راحت په څه باندې حاصلې دو په دې پو انشو ارمان یو کده قران او د سنت چې الله دا د نعمتونه دنیا کې را لېګلې چکه انسان خپل د دنیا او د آخرت جون خیسته کول غواړي او ډیر د راحت او د سکون جون تیرول غواړي ملاوی واتسمو بحبل الله قرآن تا لاسوا چوئے قرآن سره تعلق و ربط پیدا کے بغیر دا دینا ہدایت نشتا دے بغیر دا دینا اصلاح نشتا دے بغیر دا دینا انسان ایس نشی کولے کدا قرآن ور سرانی پخپل با ام طول و مردہ سے حیران و پریشان او جد پسی رست نور سو خلق دے سکا بی ندا اگر با ام طول دغا سے پریشان ولی چه مشر حیران و پریشان کشران با خود پا اگر پسی دغا سے دا یو دا اللہ کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه اللہ وی کل ایدی تلاسو آچو دا بستارا نمائی کئی دا بستارا ذلنا شکونا و شبہات اباسی دا اگر کتاب دے چلا رئی بفی شک نشتا پا دے کے شبہ نشتا پا دے کے دا اگر کتاب دے چلو اطمینان قلبی پا دے سر حاصلی گی الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا الْقُلُوبُ چی مومنانی ادا غیر ذلن پا قرآن سر خوش آلئی اللہ رو پسی اعلانو کو چی خلقو گوردہ ضروری اعلانو آو رہے چی خاص زما پا کتاب سر چی دا زما ذکر دے دیر نمونے دی ریونم پکی ذکر اللہ تا اللہ ذکر دا اللہ یاداش تا اللہ تعریف دا اللہ وحدانیت آٹول پا دی قرآن کی موجود دے نویوی چی گوری خاص دا اللہ پا ذکر سرا پا قرآن سرا ظلون تا اتمینان و سکون حاصلی گی پریشان ختمی گی دا سی اتمینان و سکون چی انسان پا دی نپوی گی چی دنیا غمون و مصیبتون آغستی پا مخا سمندر دا چپو پا شانتی اور بوٹی تلا سچی چی اللہ پا سبان دے بخلا دے کمی او سبب بای دماغ نجات تا پارا چی قسمت خی او قرآن والا لاس لوارا گے دیتا کیناستا دیتا وکی خودا دے پا توجہ سرواری دا ناغا بیا نپوی چی دماغ پریشان سشوی دماغ غمون سشو دماغ خویر دی چی دا پریشان آما او دا حیران آما او دا بیمار آما اما سو پریخی ندی هر پل دلیم گرد دلیم پا جواندو پسی او پا مڑو پسی چا برا تسوئی چی دا غلط لارشا لا برا مال بمیم لگو زن بمیم کڑو او زمان دا زلاغ پریشانی نخط میدا اگا فکر او سوچ زمان نخط میدا چه زمانه دنیا سکار نکیده ده لاسنا دازه پریشانه و رزق را لخون نراکو دازه پریشانه و کلاو می ده دیر غم ده وجه نو جلل طول کور می زان سر پازاب کلو فکر چه یو بنده پا یو کور که دازه پریشانه ای کنه آن طول کور و سر پریشانه یو مصیبت بانده مبتلای او چې کله قران سره رابطه پیدا شو تعلق پیدا شو د الله رب العزت کلام یې په وګونو باندې ولګیدو آیاتونه توحید یې واریدل په صحیح اوریدو سره چې الله رب العزت وایي چې ایمانوالو قران کې ګوره هر څه شته چې تاسو یې نه غبګښته ولیکن دې کې یو خبرې ته ضرورت ته اگر دارے چی پا صحیح سوچ او فکر سرے واورے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ او أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ یقیناً چی قرآن کے عبرت شتا قرآن کے ہدایت شتا قرآن کې امن او عزت او راحت شته، خو لیکن دا هغه چا لپاره چې عقل یې څه درست وي، بالکل په عقل باندې اثر نه پرېوته، د دنیا دې نورو شکونو شبهاتو انورو قصو کې نه راغلي، د دغې نه پاکي هغې ته عقل سلیم وي چې الله وي دا روغ عقل دی. ښه وی خو عقل ډېر کامل او مکمل وي، نو هغه ته د قرآن نه پیدا اخیستل ډېر اسان. او القى السمع وهو شهید، یا غوږ کې دې ډېر په توجه سره، او چې څنګه ناست دی نو سوچ یو هغه ځای کې ورسره حاضر دی، دا نه چې دلته ناست دی او سوچ یې کلی کې دی بل ځای دی بل ځای دی، هغه ته فایده نشي اخیستی. دا هغې خلقو خو الله رب العزت ډېر بدی بیان کړی ده، او ډېر زما قباحت یې ذکر کړی دی چې هسې به ناستو پیغمبر ته، اوس فایده به ته نشو حاصلولی. تو دمرا عظیم نعمتنا چه قرآن دے، دمرا عظیم انساننا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناس بورتا امن امن یستمعو الیک، اللہ ہوئی سکسان دی چراشیو تا توقی دی، وجعلنا علی قلوبیم اکنتا، فاللہ وستان گورس اخذ نشکولے استفادہ نشکولے، ولی مونږ داغي په زړونو باندې پټه راخلی، مونږ ول زړونه بند کړی دي او سیل کړی دي، ايب کهو دې لپاره چې پوه نشي په قران، ځکه الله نعمت خپل چاله هر چاله نور کوي، الله پوهیږي چې دا بندا زما سره لین زړه سم نه دی، دے زمان دے وحدانیت قائل نہ دے، دے پا گڑو وڑو باندے سر دے، دے زمان کلام تا پا عزت پا نظر نگوری، دے دنیا کی نور سے لترجیح ور کری داو، پاغیے اعتماد ساتلے پاغیے بروس ساتلے دا، نظر سے انسان لے اللہ دے خپل کتاب پاہم نہ ور کئی. علامہ ابن قیم وی دا دا اللہ غیرت تے پخپل کتاب باندے چہ ہر بندہ تے نہ نصیب کئی چہ دی لائق نہیں، ہمارے بیان کلیو زی پزی چہ اسوک دی چہ دی لائق ندی. سورہ جاسیہ کی ویلو، سورہ احقاب کی ویلو زی پزی سورت انو کے، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اللہ وی کلا چه زمان کتاب ناس آیاتو نزدکی سسورتو نزدکی ناغی پورا ٹوخی جوڑی کی، اگر دو دنیا دو پارس دکلل، اگر دو دنیا دی زندگی او دو دی پیسو او دو دی له لعب ده پار از دکڑو پا دینیت یه ندیز دکڑی چه ما تا دینا سنور حاصل شی، اللہ رب العزت پا دی بانده رضا شی، ما تا اللہ پا یو یو حرف بانده دمرا دمرا ثوابو نرا کی، نیت خدا غده صحیح کن، اگر پا دینیت ندیز دکڑی اتخذها حضوان، عزیز پارس دکلی چیزان لپی دنیا حاصل کی، زیو پیسے پی گٹی، زیو پیسے پی گٹی، کل اٹیشن تروانی حضر گمرائی نمخ کی تلاوتو کی قاری سے، وہ اب یاروس تو اغلاوت نیچے ڈنگا ڈنگا شروع شی، اللہ وی دے زمان کتاب زمان قرآن پورا ٹوکے اکڑے خواہ زمان دیل را لے گلے ہوں، چې د دنیا د پاره وایا ته گمراه په ځای کې وایا په ځای ځای کې وایا چې هغه پورې استهزاء کیږي او ټوکی کیږي دا هم د نور علیږي چا زیر پاره سایاتنا سو سورتنا ذکریو او یاد کړو چې په غمونو کې او په کار راتلو په مړو کې او په کار راتلو چې مړی ووښو مالک بنو خبر ازي وځه سي په خپل جماعت کې را جمع شو او شور به جوړ کړو ا بنو خبر دیو ته خبر ورکو چې مونږه ختم کینو لوي د مرحوم لپاره مرحوم باندې وزیر ډیر خپاو دا غزي صالح ثواب لپاره سورۃ تغامن سورۃ تغابن به وی دې یاد کړو چا به ته زمړو سورۃ وی چا به ته ډوډوډو سورۃ وی نمونه و دې خو سورۃ تغابن یو تنوی زکه دې نمیا یری زو چاگی که دا مسئله را غلی دا سمر خیسته صورت چاگر طول دا اللہ رب العزت دا وحدانیت نڈک دیں اگی که اللہ رب العزت دا تین طول مقاصد را جمع کری اول یہ دلائل پیش کری پخپل وحدانیت باندی دا انسان نا شوروی کری دا خلقکم من نفس اب یار پسی اسمان نازم کی بیا ورو پسې ترغیب ذکر کړی چې فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ای خلقو ایمان راوړی په الله باندې او داغه په کتاب باندې نور چې الله یې نازل کړی بیا د اثبات د قیامت خبره کړی دا چې ګوره قیامت یاد ساته قیامت یې رنکه یوم اجمعکم لیوم الجمعی ذالک یوم التغابن اگر روز قیامت تغییر یوم الجمع ویلش والطول مخلوق ببکر آجمش تغییر تینم یخذ یوم التغابن چی باقی که بدا خلق و غبن خکارشی چاچی دنیا کی دا اللہ دین سر غبن کلی و دوکی کلی و تگی کلی و ناخو دنیا کی نئے اخکار شیو خلقو تا خلقو ہو پاغبان دے اعتماد کرے چی دا دیر لوی انسان دے دا دیر خدمت کرے دے تا دا اللہ دین لپار دیر لوگی اوتن دے تیر کری دی او دیر شپیر ان کری دی اڈیر خوارہ کری اگا با آغازان دا پار ان کری دی دا اللہ دین لپارا نا تاکہ دا اللہ دین کو قرآن و سنتو اغا دیده پار نو کری زن لے پی اپوزیشن جوڑاو زن لے پی دنیا کار سماو دیده پار دا اللہ دین پا مخ آغسته و خلق تو قیامت کی پتاو لگی چو ہو پا دیبان دی خودمونگ دا گمان نو چی دیبا ہم قیامت کی را گیر شی دیوام دا اللہ رب العزت پا گریف کی راشی دیوام اللہ قیامت کی سزا ورکی زمان خوب دیدہ گمان نو او گورا غیفا کی را گیر شو گورا تا منتصفتا وا چی دی خلقو کی دمر علوی غبان دے ادی خلقو کی دمر علوی ربار دے تا قیامت کی با پتاو لگی ذالک یوم التغابن دا نمی و تذکر خیلی خواب سوگ بابا کی پس ای مومنانو بانده اعتراض کی چو گورمون سر دوکا اکڑا تا جہنمیان بوئی چو گورا دنیا کی ذان لکار اکو محنت اکو مشقت اکو نو لار جنت تلار امونگ دی بلی غالی تپری خودو دا خومن دی مون سر دی رغٹ دوکا اکڑا دیولی مونگ دان سرن راخ کن اولی نیمار گری کولو دنیا کی رات اولی نوی چې ور استاسو کار غلط دی کداه رواني نو کندې تا پریوزه هلاکت تا پریوزه دی هم تدا نو ویلی چې زمونږ کار خراب دی زمونږ طریقه صحیح نه ده زمونږ عمل ګور او په خپل ځان کامیاب کنو او جنت کې ناس دی هم جهنم کې ناس یو د دې لاسا نو بدبخت څنګه دی د لاسا ولې قرآن تا تنور اولی دا قرآن تا نو لیدلې دا قرآن تا کړه نو پروت پتاخ کې او پالواره کې او نو تا به ځان نشو کامیابولې یو خوځي وجه نه چړې لري غفلت یې کړه غفلت په خپل کړه دې اعتراض کوي په مؤمنانو باندې چې دی را سره دوکا وکړه ځان له جنت وګاټم له جهنم خدا حلق دکن خواه چه دی مومنانو باوتاوی دی مسلمانانو باوتاوی چه خلقو گرزان سمکه دغه لار د کامیابی نده دا تازو چه کم لار نیولی ده دا د کامیابی لار نده سو سو دلی و تویلیو خود دی با نمان ده دی با توقی هم از خری کولی خود دی پوری بی خاندل چه زبست تاسو دالار تاسو اونیسه دقا خدا همونگا پریده کار سنگیو مونستاسو نوی خپویی گو خواه تو با دادر آقی کنه تو با دا حلقو خواه تا دی دروغوی قیامت کی چه مونسره دوکاو کلا مونت الارو نخواهو مونسره تگیو کلا زن لے اغا عملونا او عبادتونه وکړل چې پاغي باندې جنت ته لاړو امنګه دا سپری خوځو مونږ ته سونوي دا دروغ وي دي ذالک یوم التغابن نلانه ولې زکه سورې انفال کې وي چې ایو الذین آمنوا واتیعوا الله ورسوله وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا مؤمنان دار خلق بشان مکی کے کنا چاسے پخلی باندی ہوئی چی مونگا واری دا سمعنا آو مونگا واری دلی مون قرآن ویلی دی ختم امکل دی وهم لا يسمعون اللہ بھی نہیں دی واری دلی تو قرآن دا اوریدو چی کم مقام دے کم طریقہ دا آغا سین دے اوریدو لے وهم لا اسمعون نوی دا سمو کے منافقان خلق دنیا کے حقیب ہم پیغمبر تا ناستو صحابہ کرام با ہم ناستو کل چی درس با ختم شو او بار بار ہوا تو دی منافقان او بیا دی مومنان او صحابه کرام توی چه مازا قال آنفا پیغمبر خبر کولا خوبو انوشو چه دا سیوی تاغی نوی تپوس کو مازا قال آنفا چه دی پیغمبر پا دغا وقت کیس خبر اکلا خوبو انوشو اسی ناس باوکا نخوا دا سیوری دل کامیاب ندی دا سه اورې دل فائدې نه کوي چې اسه ناسي زید تنکړی ولیکن فائدې نشي اوسته صاحبرت نشي حاصلولې د دین نه اورې دل اورې دل او نه اورې دل یو شی دی نو ډیر خلکو چې هغه خود سر ناډو راغلی نو ډیر خلکو چې هغه راغلی ولیکن په صحیح طریقه باندې غوګ نه ويخه پسوچ او فکر سره او پشوق او محبت سره او ریدلی نو بلکه اسی چی نور خلقو تبی اوکاتن و دیو امراغی کی بناستو اللہ رب العزت پل قرآن او دا قرآن علم او فهم دادا سی خلقو تنور کئی اللہ رب بندگوری و پیجنی کنا چی دی پسخیال راغلی چې څومره دی یو بنده په زړه کې د قران سره شوق او محبت دی دور الله رب العزت داغله پاک قاند زبان دی پیدا ور کوي زمرا ولا پزړه کې رڼا چي پوره په اندازه الله پوي کنا زکه ویلو چې بندستا طرف نه خبره زه اوستا راځي تا ګورم ستا مينې تا ګورم ستا شوق تا ګورم ستا رجوع تا ګورم. حدیث کې راغلی چې الله رب العزت وی چې یو بنده ما ته یو لیش را نږدې کیږي نو زه ته یو غز را نږدې کیږم. که بنده ما ته دغسې راضي پیاده په خپل چاله باندې زه ته اتیته هر ولتن زه ته په منډه راځم. په دې څه مطلب دی؟ دا الفاظ دی او حدیث دی متشابهات نه دی. الله خطلل نکی منډه نوی او دا مطلب دی چې بنده لږ غونتی توجه کین الله وی زو ته ډیر خپل رحمت او برکت زیات کما خو چې اوس دغه طرف را توجه نه زیرا کاغم او دې تختی زمانہ زیرا نزدې کوم ځان ته دې زمانہ بیر تزی داس خلق ته نه نصیب کی ها داس خلق به حق کې الله ویلی چې نه کفی ظلال بعید دا پڑی را لری کم رائے کی پرات دیخا نو مطلب زمان داو چه دن پا عقل و فکر سرا نده دن دا جا پا تجربه سرا و پا بصیرت و پا عقل سرا نده دن پا قرآن سرا ده قرآن و سنت دا چکم ده که حاصل شو دا خلکو اټول پریشان هلري شي اټول مصیبتونه او تکلیفونه الله ختم کی اوه په اوه باندې داری د الله رب العزت سره تعلق پیدا کیږي مینا او محبت پیدا کیږي تو داری اثر سي دا وی اثر دای چې د دې بندا د دنیا نزلو چتیږي چې دا دنیا خود محبت شي نه دی دا خو تعلق شي نه دی او خپل ځان ته مخه شي چې ما نه خو ډېره غلطه او خطایې شوې نو هر وخت الله ته توبه وباسي چې الله معافي راته وکړي نیم پوه شوې ګناهګار یم سبا ما ته معلوم یو سبا ما ته نه معلوم الله ټول را ته معاف کړي. پیغمبر به هم دا دعاګانې کولې چې الله سبا ما ته معلوم یې سبا نه معلوم نو که معلوم دی او که نه دی معلوم ټول را ته معاف کړي. هغه ته خو نو خو دا امت ته اصل کې خبر اوري که نه چې هغه داسې وي نو ما تعالی خو خامخا پکار دی چې مونږ په خپلو ګناهونو باندې پیمانه شو او د دې لپاره د الله کور ته راځو چې الله سره وعده وکړو چې الله دا شتره تماف کې نور باندې کومه غلطې شوې دي خطا یې شوې دي. هر پیغمبر چې خپل قوم ته مسله بیان کین نور پسې وي چې واستغفروا ربکم اے خلقو د مخ کې ګناهونو بخنه غواړې خپل رب نه صفایو کې هغه سره لار صفا کې کنه خو انه کان غفارا بشک الله هغه ذات چې غفار دی. خپل درې صفاتونه ذکر کړی چې غافرون دی غفورون دی او غفار اخري حد دی ډیر بخون کې ډیر معافي کوون کې ها بیا د استغفار فوائد قرآن ذکر کری کل سورہ نوح کے کل سورہ ہود کے چواز دا آخرت اگا کار نا دنیا کار بدا اللہ سم کی نعمتونا بدر باندر را پری دی خپل طرف نا نازل کی وعدی کری دی سمرا کو انسان توی چی ہے انسانا ما ته توجه پیدا کا، ما ته خپل رب وایا، ما ته خپل مالک او خالق او ذمہوار او وکیل وایا، زه دار ذمہوار. وکفا بالله وکیلا، وکفا بالله وکیلا. بس بای صورتونه ډکړي د دینه چې الله پوره ده کنه بل ذمہوار تساجد ته الله ته خپل ذمہوار وایا چې الله ته زما دار ذمہوار دی، زما د ژوند او زما د رزق او زما د مرض او د صحت او زما د هر قسم غمونو پریشانو ته ذمہوار ته ویل ورکه مله یما ته اوس پاراته ته نبی اخلاص دی، خو لیکن د وعده خلاف پنه کې چې څنګه د وعده کړی دا ناقص او پاغي باندې تر مرګ پورې پابند دی. اوازه د الله رب العزت دغه یو ده چې بار بار یادی چې وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. اجر و عظیم ذکر کی بیا بیا ادوادی ذکر کی وذکرو نعمت اللہ علیکم و میساقہ اللذی واسقکم بی اغا پخانے وعد یادکے اغا دا ازل اغا وعد یادکے اغا ندا بدل شوی اقا یا وعد دا بس چیز سوک پا دنیا کی نو او سمرز پزرگونو کال باندی دا مخلوق پیدا کړو د سرو مېګو په شکل کې او عادت نوارسته چې الستو بربکم زستا سربیم کني ما قالو بلا ټول وچاو ته زمونږ رب یې بس خو هغه پګډیر شوو مدړه تیر شوو مل پیغمبران راولې ګل چې دا عادت ته یاد کړي چتا سو وعده کړی دا د خپل خلی باندې ویلي چې ته زمونږ عربي بس هغه وایې اوسه ملاوی کار آسان دی او کار وعده هم پوره نکړه ملای ما سره ستاسو ځای نشته زما د رحم لایق نه یې زما د برکت او د رحمت لایق نه یې بلکې زما قهر او غضب به په تاسو باندې صرف د دې یوې وعده په ژوند کې وحده وو لا شریک له دا غواړي ادا بل زینشتا دا صرف قرآن کې دا مزه کبې دا قرآن نه دی یو انسان ایمان نسی کی دی یو انسان عمل نسی کی دی یو انسان اخلاق نسی کی ټولر سو خراب ګډوډي وګوره دي مشرکان ته هر کار یې روان لخوا دلری نو تا ګورو کنيز دی ورل نو به وینه هر کار یروان پله باندې اعتماد نشته کنه په پیرانو او مزاراتو او ملنګانو په دې سيزونو باندې اعتماد دی دا غي ټوله کا تروان ده دنیا هم تباہ او برباد ده عزت نشته غي سره د خپل کور د حال نه ندي خبر د خپل اولاد د تربیت نه ندي خبر صحیح تربیت یو کی دغه قران وی چولای کلذین خسروا مصام واهلیهم یوم القیام دا خلق دی چې ځانونه متباکل خپل اهل او عیال متباکو په دې نه پوي کنه په عقل پس روان دی دغه سي د دنیا په رواج او دستور پس روان دی تا خودین نده دا اغا دین ده چه خلقو پا خپل خیال جوړ کرده ده او غیطا دعوت ورکی خلقو لکنه چه قرآن او سنت نی نو انسان نشی پیجنده حق او باطل انسان نشی پیجنده گمرهی او هدایت انسان نشی پیجنده شرک او توحید دا صرف پا قرآن سره پیجنی ولی دا قرآن نا پل کم خیال لے کم واہم دے کم دستور دے کم رواج دے بس دا دے ویر بس کسو کر سکی نخکی بد بچاتا نوے ہوئی خواب دقا دما خلق دین دے خوا نو نمو گورا کنا اپا دے جزان پریشان دی او ایزما علماء تا درخواست دے چی اختلافات پریدے او ٹولی او شے غیرہ کتا دا قرآن نا خبر ان دا خبر با دا چر نکو لخا دکا کم از کم لسلا قرآن کریم دا آیات ذکر شوی دے کڑے دے چو لو شا اللہ لجعلکم امتا واحدتا کچری دا اللہ دا خبر خواہوے چتا سو ٹول یو شین یو کڑی بے وے خدا اللہ نا دا خواہ نا یو کئی ولو شا اللہ لجمعہم علی الہدا خدا اللہ خواہوے ٹول بے پہ دا اترا جمع کریو یو با بگی بی دین نو کافر بنو ٹول بسی مسلمان آنو تا سو سو دلوی فاللہ وی زمان دا خواہ نیچے اوکار دا اللہ ندے خواہنو تسنگوائے او درخواست کے او مطالبہ کے چی اوشے او اختلاف پرید ہے تدید اختلاف پری خودونا سمانا دا چی دنیا کی اچھا تا بد موائے خواہ ٹول پخپل خپل زیبان دے سیدی نا خبر اوی پرید ہے خواہ اچھا تا بد موائے نوی چا تا بد نوی نتوبہ کی حق سنگا معلوم ہے اغلار کم دا بیا تو کامیابی لار کم دا بیا چاری او تخوی ایچا تا بد نوی نبی او باکی تا حق و باطل سنگا پی جنی بغیر دا اشاعتنا از قرآن و سنتنا نور هر سمر چی دی اگی ټول دغا خیال لے او دغا دین دے دغا عقل او فکر دے چی دا زان سجو کلی شوی دی کتابون ڈک کلی شوی دی بس داوی ولی کتاب کرا گلی توی ولی اگی نپوی دا مثال پتاور خبر سنگی داو گو رو دا ٹولی ہے منی ٹولو صرف اشاعتی ہے نمانی سوئی ویلویزوان پیرانی پیر رحمت اللہ لے دا حج ارادہ اکڑا چی حج لرازی نظان لبے سو سامان مامان تیار ہو تکا عراق خون دیر بیارتا دیکھا نا وی اللہ رب العزت و تاوی چی تکلیف مکاو خانہ کعبہ بدل عزت دلتا راو لما تکلیف مکاو او دا چې قرآن او سنت نسو خبري او دا رڼې زړه تراغلي ناوته دا خبره ډېر ناشنا ښکاری چې خدا ډېر د خندا ښکاری ښا دا نور چې وي چاته ښه مو چاته بد مو وایي هغې وي او که نه ولي اولیاي که نه دا اولیا او کرامت به وایي مني ښا هسې به یې مني څه فکر به نه کوي څه سوچ به نه کوي قرآن او سنت باندې به نظر نه اچي خو بس منی بے تا تا ہو واقعات پرات دی دام بیاو چی نبی علیہ السلام پشپگم کال دے ہجرت پاندے خوب لی دلیو او سخت دشمنی و دمکی والاو سارا سخت دیو بلوینو تا اغیب رات لو جاسوسان مدینی تا دیبت لو سخت پتنو او نبی علیہ السلام خوب داسی ولی دا چیزا سرد اخپلو صحابه کرامونا تلیم حجلا عمریلا عمرم اکڑی دا او خب امن و امان راغلی ما پس دا علم خواتنو چی دا خوب بیو کال پس رشتیا کیی کنا نکو چی سار شو خوب بیان که صحابه تانو طول اتفاقو چیزای چیزو نو لار روان شو او بس چی دمر رانی زدیشو مکی معظمی تا دری سلور میلہ فاصلہ وہا نو دا مکی مشرکانو خبر راولی اگی چنب آرازی امر باندې کوي مونږ نه پریدو جنگ بکو وسره نو سنځ دې میاش پور نبی علیہ السلام په غزه کې پات شو دروغ خبرې کولې کله وې سلیلې ګل جرګبې نه کله چې مونږ ورو مری لراغلی مونږ جنگ لنه یو راغلی راشه وګوره مونږ ځان سر په سونو باندې قربانې را روانې کړې مونږ عمره نه راغلی عمره کو بیا بزوغي وینا نشیتلې نو ضرورت اغه تا وکنه چې نبی علیہ السلام دا خانه کعبه یو دو درې ویلا راولې حدیبیه ته او دې ته وی چوکه عمره اوګه طوافونه هغه لنه راوله در دې خلق حال نو بغیر دې شاعت نه هر چا ته چوې نو او دا سید اولی اولیاء او کرامت حق دی خو ډیر لوی سړی او دې ول سم ځوان دی مونږ خو بالکل منو پوتو خدای ته زګه قران او سنت نه چا په لشن زګه دین دی ها دا دین دی دا هو تبعی دا چې ته باندې خدای توب مقام ته ورسې چې دا خو الله پیغمبرانو تنزی ویلی صحابه کرامو تنزی ویلی هغه خلق چې ودنا صحابي دا دومره مرتبه ده که دنیا دا ټول اولیاء مړه او ژوندي ټول راجم شي او دا صحابي خپل خاور ته نه رسېږي هغه باندې سخت راغلی دي هغه له الله رب العزت نه خانه کعبه راولی ده نیول سنور سه تنظیم کړی دی هغه سخت پاری تیر شوی دی یو تر رسیدلی دی دا قسم دین دی ها دنیا کې نوایو الله رب العزت وی ولولا فضل الله علیکم ورحمته شکر وباسه چې قران شته سنت شته کدا قران او دا سنت نه وی دا الله فضل او رحمت نه وی لتباتم الشیطان الا قلیلا طول شیطان پس روان شیو روان دی کنه دغه د کوسلی او دغه خبره ولا خوان ور کوي ها په دې باندې ډیر خوشاله یو ګورو تا کنه ها دا ټول شرکیات دي د دینه نجات صرف په قران او سنت کې ده نو موږ وی چې د قران او سنت نه پل شي نو زغ دین دې د خلقو چې چا ته بد نه وای بس هر څوک چې نمونه ناخلو خو هر ډله او فرقه چې ده خو یې په خپل ځای خوري هغه ته بد نه وای یو پیجندلو به څنګه کوي پیغمبر خو ویلو چې یهودیان یو او یا ډلی ګرځېدلی وو نسوارا دو او یا ډلی ګرځېدلی وو او زما امت بدری او یای کلهم فی النار الا واحده تو ټول حق دینو پیغمبر رښتیا وی کته رښتیا وه کلهم فی النار الا واحده ټول جهنميان دي مگر یو ډله به جنتیان دي صحابه سره ډیر فکر پیدا شو نغې تاسو کو چې من هم دا یو ډله سوق دي چې هغه باندې جاتو مني اغه دعا ویا به جهنم خشا کی نبی علیہ السلام وی چې ما انا علیه و اصحابی دا غړل دا چې زما او زما صحابه په قدمه قدمه یې خېره زمون په طریقه باندې دي دا څومره ګران کار دی پیغمبر خدا وی ښا چې په ذری او یاو کې نور ټول اصرف یاو نجات مونږ دي اته چا توبه نه وې کسو کار سکی نو حق وی او اختلاف پرې ده یاو شه و دا زمون کار دی دا خو الله رب العزت داسې نه دی کړی دا دین په نور سره نه دی ګران خو په دې ګران دی چې توبه کې صحیح لار ګوري توبه کې حق لار ګوري د قران او سنت پر وړاندې کې او توبه د گمراهۍ نه ځان بچ کې هر یو باید قران او سنت پر وړاندې کې ګوري هغه به معلومه شرده کې سغلتی او نقصان شته دینی او کنيشته ده کنه دا ډېر ګران کار دی ځکه الله چې انسان لسترګي وګونه عقل ورکړي دا دې لپاره دنیا دې لپاره نه چې ته دنیا سې معلوم کا باغې کې و ایوانو پلانیوانو گوراو خطا نشی غلط نشی نا دا دین پا کار که ایوانو گورا دا گران کار دے دا پی جندے لگران دا ذکر دا پا قرآن و سنت سر معلومی گی خوا دا قرآن و سنت دا دین او آپنا دا نور دین دقا فرق دے خوا چاگی کی چا تبد نشی ویلے پولو تبا حق وے یو تبا پا کی باطل نوے و چی قل قرآن و سنت تراشم دے و تا تا هر بند خی داغا عقیده و داغا اخلاق و داغا عمل چکم سمر دا اللہ لوی کتاب دے و سمر آیاتو ندی ار یو کی دا دین پورا نظام ذکر کرده بیان کرده خواه و آخر دعوانا الحمد